Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konu muhteremler, hadis-i şerifle ilgili genel bilgi nasip olsun inşallah. İslam'ın 4 temel kaynağı var. Biri Kur'an-ı Kerim, ikincisi sünnet, yani hadis-i şerifler. Kur'an-ı Kerim gerçekte imanın konuları daha fazla bilir Kur'an-ı Kerim. Ahkama gelince, yani hükümlere gelince, bunlar tabii Kur'an-ı Kerim'de öz olarak kısa bildiriliyor, Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Eğer Kur'an-ı Kerim'deki hükümler konusu, mesela namazın kılınması, hacın yapması meseleleri, Kur'an-ı Kerim'de eğer detayına inilseydi, o zaman ne olurdu? O zaman Kur'an-ı Kerim bugünkü hacminin 100 katı, 1000 katı olurdu. Tabi o zaman da Kur'an-ı Kerim ezberlenemezdi, bilinemezdi. Bu inşallah tabi Kur'an-ı Kerim ancak bize özleri bildirdi. Kur'an-ı Kerim'in açıklaması görevi ise Peygamberimize verildi. Bunun için hadis-i şerif bilmeden Kur'an-ı Kerim'in anlamı anlaşılamaz, Kur'an-ı Kerim yaşanamaz. Şimdi inşallah bugün konumuz inşallah hadis-i şerif ne demektir hadis-i şerif? Hadis Arapçada söz, konuşma anlamına gelir. Bir de kadimin zıddı, kadim evveli olmayan ezil anlamına gelir. Sonradan oluşan şeylere de hadis denir. Yalnız hadis-i şerif deyince o zaman tabii işim değişiyor. Hadis yine söz anlamına geliyor. Hadis-i şerif deyince buradaki şerif kelimesi fe'il vezdinde anlamı mef'ul anlamına geliyor. En şerefli, en kutsal söz anlamına geliyor. İşte Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin sözlerine hadis-i şerif deniyor. Hangi sözlerine ama? Peygamberimize Aleyhisselam Hazretleri'ne peygamberlik verildiğinden ta son nefesine kadar bütün sözlerine, fiillerine hadis-i şerif deniyor. Mesela Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin gençlikte yaptığı hareketler, işler, konuştuğu sözler ona hadis-i şerif değil. Onlar bizi bağlamıyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mesela şu yaşında evlenmiş. Onlar bizi bağlamıyorlar. Bizi nedir bağlayan? Peygamberimize Allah Teala Celle Şanühü peygamberlik verildikten sonraki durumudur. Demek ki Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'ne peygamber verildiği andan sonra kadar olan bütün sözleri, hareketleri hadis-i şeriftir. Gerçekte bize hadis-i şerifler, ulaşan günümüze kadar gelenler tabın tamamı değil aslında. Yalnız gerekenleri alınmış bunların, toplamış tabi bunlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin hadisleri de ne zaman yazılmaya başlandı şimdi muhterem cemaatimiz? Tabii günümüzde bizim için kolay. Gerçi kolay da biz onu da gerçi yapmıyoruz ama yani kolay şu. Hadis-i şerifler elhamdülillah toplanmış, araştırılmış, incelenmiş, kitaba geçmiş bunlar. Günümüzde bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hayatta iken bunların yazılmasına izin vermedi Peygamberimiz muhteremler. Bakınız şimdi. İzin vermedi. asıl saadette sahabeler hadis-i şerifleri yazmıyordu, yazamıyorlardı. Peygamber onları bundan men etmişti, yasaklamıştı yani. Hikmeti vardı. Ne de hikmeti bunun da? O zaman tabii Kur'an-ı Kerim peyderpey geliyor. Kur'an-ı Kerim Tevrat'ın, İncil'in aksine bir defa da gelmedi Kur'an-ı Kerim. Eğer Kur'an-ı Kerim peygamberimize bir defa da gelseydi, Kur'an-ı Kerim'in yaşarım uygulaması çok daha zor olacaktı. Allah-u Teala Mevlamız dünyada Rabbim bir sebep yaratıyordu. O sebep üzerine onunla ilgili ayetler geliyordu. Bunlara sebeb-i nüzul deniyor. İşte bu şekilde ayet-i kerimenin hükmü dahi anlaşılıyordu sebeb-i nüzulüne göre. Tabi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hayattayken ayet-i kerime sürekli geliyor. Peygamberimizin neydi görevi? Hem bunları lefzen, ayetleri kelime kelime olarak okuyup tebliğ etmek, onların uygulanmasında açıklamak da görev Peygamberimizin. Peygamberimizin tebliğ ettiği ayet-i kerimeler sahabeler tarafından hemen bunlar yazılırlardı ve ezberlenirdi bunlar. O zamanlar tabii büyük ciltler, defterler olmadığı için hatta kağıt bile o zamanlar çok gayet ender bulunan değerli bir şey olduğu için genelde bunlar düz tahta üzerine bazı kemik yani develerin böyle geniş kemiklerine, küre kemiklerine bazen başka derilere yazırdı bunlar. O zaman eğer hadis-i şeriflerde sahabeler yazılsaydı o zaman Kur'an-ı Kerim ile hadis-i birbirine karışırlardı. Karışırdı muhteremler. İşte böyle buyuruyor. لِيَنَّهُ فِبْدَالِ حَالُ قَدْنُهُ اَزَالِكَ حَشْيَتَنْ اَنْ يَخْتَالِتَ بِالْقُرْآنِ. Bakınız Peygamber'in gösterdiği şu ihtimam özele bakın muhteremler. Kur'an-ı Kerim ile Kur'an Allah kelimeleri cahili. Hadis, peygamber sözleri bunların birbirine karışmamaları için Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hadislerin yazılmasını yasakladı, o dönemi yasakladı. Yalnız Kur'an-ı Kerim yazıldı. Yalnız birkaç sahabe var. Onlara özel izin verildi Peygamberimiz tarafından. Birkaç tane özel izin verildi onlara. Bunun için yazılmadı. Hatta biliyorsunuz Fatiha-i Şerif'in sonunda amin demek peygamberimizin sözüdür, emri buyruğudur, sünnettir. Ama bakın Kur'an-ı Kerim'de Fatiha'nın sonunda amin yazısı yok. Velallâlin ayet bitiyor orada. Amin yok. İşte elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'e değil ki bir başka beşer insan sözü Kur'an-ı Kerim'e Peygamberimizin bile bir tek sözü kelimesi karıştırılmadı. Allah'ın son kitabı olduğu için Kur'an-ı Kerim. Peygamberimizden sonra sahabeler onlara gelince sahabelerde ve tabiinin kibarı tabiin deniyor. Tabiin sahabe Peygamberimizi gören Müslümanlara sahabe deniyor. O dönemde yaşayan, bülüğ çağına eren, iman ederek Peygamberimizin gören konuşanlara sahabe deniyor. Peygamberimizi göremeyenler, sonradan gelenlere de sahabeyi görenler ve sahabenin sohbeti bunlar da tabiin deniyor. Sahabe döneminde ve tabiinin büyükleri döneminde. Bakın burada bir şey dikkat buyurun. Tabiinin büyükleri diyorum. Çünkü tabiin de üç tabaka onlarda. Bir kibarı tabiin deniyor, tabiin en büyükleri. Evsat tabiin deniyor, ortası Bir de aşağısı bunların bence. Neden şey ayrılıyor bunlar? Çünkü öyle tabi'in var ki onlar sahabenin pek çoğunu görmüşler. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir ulaşmışlar. Çoğunu görmüşler. Bunlar tabi'nin büyükleri. Sonradan daha arkadan gelen tabi'in ancak sahabenin azına ulaşmışlar. Onlar orta tabakada onlar. Bir de sahabelerin artık son döneminde ancak birkaç sahabeye ulaşabilmişler. Bunlar da tabiinin daha küçükleri bunlar olmuş oluyor. Bakalım bir diğer tabi. Sahabe-i kiram ve tabiinin büyükleri zamanında yine hadis-i şerifler yazılıp defterine geçmedi. Kitabına getirilmedi. Bunun da hikmeti şu olmuş oluyor aziz cemaatimiz. Sahabelerin, tabiinin zihinleri, hafızaları aşırı derecede kuvvetliydi hafızaları. Yani bizim bugün hayalimizi aşan derecede onda hafıza vardı. Bir örnek vereyim. Ta aşağısından örnek vereyim. Mesela İmam Buhari Hazretleri. Tabi'in tebe-i tabi değil kendisi bakınız. İmam-ı Buhari Hazretleri. Biliyorsunuz onun hadis kitabı vardır. En başta o gelir. Tahta oturmuştur. Bu İmam Buhari Hazretleri 16 senede o kitabını yazdı muhteremler. O kitabına hadis-i şerifi yazmadan önce her hadis-i şerifinde gusül abdesti alıyor, istihara namazını kılıyor, peygamberimizden izin verilirse öyle kitabını yazıyordu. Hadis yazıyordu bence. Kendisinde öyle bir hafıza gücü varmış ki yani süper kelimesi az geliyor tabii, onu kullanmıyorum. Öyle ki hafıza varmış ki bakın bir örnek vereyim muhteremler. Bağdat'ta haber geliyor. İmam Buhari Bağdat'a geliyor diye. O zamanlar İmam Buhari ismi İslam ülkesine yayılmış o dönemde. Nereye giderse sanki böyle yer yerine oynuyor muhteremler. 10 dakikalık yere 2 saate gidemiyor. İzdiham oluyor muazzam. Peygamberimize olan sevgi hadisten duymak için halkın karşılıyorlar. Bağdat Hülaması. O zaman Bağdat'ta hilafet merkezi Abbas döneminde Bağdat'taki hadis alimleri toplanıyor kendi aralarında. İmam Buhari'nin ismini duymuşlar, ünlü duymuşlar. Onu bir nevi imtihan denemek için hafızasını şöyle kararmışlar kendi aralarında. 10 kişi seçiyorlar aralarından. Bu 10 kişinin her biri 10 hadis-i şerifi okuyacak. Hadis-i şerifin metniyle senedini karıştıracak. Hadis-i metin senet vardır. Okuyan sonra geleceğim inşallah muhteremler. Bunları karıştıracak. Biri bitirince İmam Buhari'ye söz hakkı daha tanımadan ikinize başlayacak. O da hadis-i şerif okuyacak. Bu şey devam edecek. Derken o onlar için o kutsal mutlu gün geliyor. İmam Hazretleri Bağdat'a geliyor. Bağdat Hilafet Merkezi artık hastalığı çoğu çocuğu yola düşmüşler. İzdihamda yürüyemiyor. O kadar muazzam izdihamdan belli bir salona kendisi alıyorlar. Oturup görüşten sonra şimdi ki Bağdat'ı alimden birisi ya imam ben diyor sana hadis okumak istiyorum birkaç tane. Dine bakayım. Acaba bunda bir hata eksik yanlış var mı bakalım diyor. Oku bakalım diyor. Bir hadis-i şerifin başka hadis-i şerifin metini başlığının senedine birine karıştırarak okuyor. Hadis-i şerifi bitiriyor. İkinciye başlıyor. Üçüne başlıyor. 10 hadis-i şerifi okuyor. Ya bu Hazretleri daha buna cevap vermeye vakit kalmadan ikincisi kalkıyor. Ya imam ben de okuyayım. O da 10 tane okuyor. Bu şekilde 10 tane hadis ulaması o da hadisten 100 hadis-i şerif okuyorlar. Metin senetle beraber. Karma karışık ama. Şimdi duruyorlar. Bakalım ne yapacak? Dönüyor, birinciye dönüyor. Sen on alışveri okudun. İlk olarak şunu okudun. Bak mı derler. Onun okuduğu gibi okuyor. Bunun doğrusu bu şekilde. İkinci olarak şunu okudun. Sen böyle okudun. Doğrusu bu şekilde. Üç yılın, beş yılın, onunu sayıyor. İkinciye geçiyor. Sen de on adaşırı okudun. Birini şunu okudun. Onun okuduğu şekilde sen böyle okudun. Aslı bu şekilde bakıdır. Yani yüz adaşırı bağında okunuyor. Karma karşı okunuyor. Onları hemen bir anda hafızına almış. Almış hafızaya. Okudukları sırasına göre alıyor. Doğrunu ona söylüyor. İşte sahabelerde, tabiinde, onlarda öyle bir hafıza gücü vardı ki, o kadar kesin bir hafıza vardı böyle. Akıl ermezdi onlara. Sonraları tabiinin son dönemlerinde bazı dalalet fırkaları çıkmaya başladı. Havar işte şunlar bunlar böyle bayağı bir şey çıkmaya başladı. Onlar da bu şeyler uydurma başlayınca bazı hadis-i şerifler, peygamber söylemişler derken bunun üzerine bunların kitaplaşmasına başlandı. İlk olarak İmam Malik Hazretleri bölüm bölüm olan hadis-i şerifleri kitabı ismi Muvatta'dır. Onu meydana getirir muhteremler. Yazıya başladı. Şimdi hadis-i şeriflerin metini var dedim, senedi var dedim. Buna hadis ilmi deniyor buna. İlmi hadis deniyor, hadis ilmi deniyor buna. Hadis senedin, hadis-i şerifin metni nedir? Peygamberimizin söylediği söz kelimelere hadisin metni deniyor. Hadis budur işte. Peygamberimizin mübarek ağzından çıkan her kelime hadis-i şerifin metini. Özü bu. Senet nedir? Senet de peygamberimizin hadis-i şerifi duyan sahabe. Onu kendisinden sonra gelen başka bir tabiine, tebe-i tabi birbirine söylüyorlar ya. Bu anda hadis-i senedi deniyor. Senedi buna deniyor bence. Senedi deniyor. İşte hadis-i şerifin sahih olması, şu olması hadis-i şerifin senedine bağlı bu sefer. Ona bağlı. Ve hadisle uğraşan alimlere de muhaddis deniyor, muhaddis. Yani hadiste uzmanlaşmış, hadisle uğraşıyor. Bu ilmi tam derecesine dağılmış. Bunlara da muhaddis deniyor. O dönemde, ta günümüze kalmadı. O dönemde bir muhaddis, hadis alimi eğer 100.000 hadis-i şerifi metin senedi beraber ezber biliyorsa onlara hafız denirdi. Bakın düşün muhtemelen. Bakınız 100.000 hadis-i şerifi hem metini hem de senedini yani kendisine gelinceye kadar ona o söylemiş, bu söylemiş, bu söylemiş ravilerini bunu bilip ezip bilenlere muhaddis deniyordu. Hafız deniyordu zamanlar. Hafız deniyordu. Şimdi günümüzde Kur'an-ı Kerim'i ezberlere hafız deniyor. O zamanlar Kur'an ezberleyenlere kurra deniyordu. Kurra deniyordu böyle o zamanlar. Şimdi demek ki hadis-i şerifin metni yani peygamberin sözleri. Peki bunlar içerisinde tabi sahih olanı var, hasir olanı var, merfu var, mevku var, şunlar bunlar var, zayıfı var. Hatta metrükü terk olanı var, zayıf uydurması var. Neden kaynaklıyla bunlar? İşte bu muhteremler senetten kaynaklanıyor bu. Bu senetten kaynaklanıyor işte bu. Buna da usulü hadis diye bir ayrı bir bilim dalı bu da. Usulü hadis diye. Usulü hadis ulemaları ancak bunlar bunu ayrı biliyorlar. ayırabiliyorlar. Nasıl ayırırlar şimdi bunu? Bir hadis-i şerif. Peygamberimizin defenem buyurmuş. Kime? Hangi sahabe bunu duymuş? O sahabe bunu kime söylemiş? O kime? O kime söylemiş? O kişi gelinceye kadar ya da kitabı yazılıncaya kadar orada kimler var? İşte usulü hadis alimleri buradaki kişinin hayatını inceleyip bilebiliyor bunlar. Hatta şöyle olabiliyor. Mesela bir hadis-i şerifi iki sahabe bildiriyor. Tabi'in hepsi bunlar sağlam kişi, mesela rabiler bildiriyorlar böylece. Bunlar ise biri tercihdir ama bazen. İkisi sahidir. Neden? Mesela Bedir'deki savaş durumunu bildiren bir sahabe. Ama kendi Bedir'de bulunmamış. Demek ki baştan duymuş o. Öbürü Bedir'de bulunmuş, o hadis-i şerifi bildiriyor, onunki ne olur? Tercih edilir. Mesela veda haccinde, hacla ilgili olarak bir sahabe bize o konuda bir hadis bildiriyor. Ama kendi hacda bulunmamış, peygamber bulunmamış böyle bir şey. Demek ki baştan duymuş. Diğer sahabe o da bildiriyor, o hacda bulunmamış ama. Nedir? O hacda bulunduğu için tercih edilir. Şimdi hadis-i şerif herkese alınmıyor muhteremler. Yani İslam'daki bu kaynak öyle bir kesinleşmiş ki bu kaynak öyle yapılmış ki hadis-i şerif rivayet eden kişi sahabe ise her biri adil deniyor bunlara. Yani adaleti demek Allah'tan korkan, namazını kılan, haramdan sakınan, yalan söylediği duyulmayan güvenilir kişi anlamına geliyor. Bu gibi bir şart var. Bir de bunun dışında hafıza gücü kuvvetli olacak. Mesela hadis-i şerif naklediliyor. İşte Enes'in, An Süfyan bir Sevri'yi, işte şunlardan geliyor mesela. Buna bakılıyor. Hazreti Enes ile Hazreti Süfyan Sevri buluştular, buluşmadılar mı? Bir gelin, buluşmadılar mı? Buluşmadılar bunlar. Demek ki arada bir kesinti var. Münkatı deniyor buna da bakın böylece. Yine hadis-i şerif mesela bir tabiinden, sahabenin tabiinden geliyor. Ama o tabiatı tabii tabiin son zamanda mesela bunalmış son zamanlarında. Hafıza zayıflamış. Ondan gelen hadis-i şerif zayıf oluyor. Neden? Çünkü ondan hadis-i şerifi duyan kişi acaba ne zaman duydu bunu? Hafıza sağlam ki duyuyor, sonradan bunu duydu acaba böylece. Bu da ne oluyor bak muhteremde? Hadis zayıf oluyor bu şekilde. Bir de inşallah adı cemaatimiz hadis-i şerifle bu ilimle meşhur olmanın da tabi faziletleri nedir? Kaleb-i Sübyan-ı Sebri muhaddisinden yani 100.000'den fazla şerifi bilen, tabiinden bulunan Süfyan-ı Sevri Hazretleri. İlmi hadiste gayet otorite, uzman kendisi. Tabiinden hatta kerametleri zuhur etmiş Allah'a yolunda gayet tekva kişi. Şöyle buyuruyor. La a'leme ilmen efta min ilmil hadisi. İlmi hadisten daha eftar ilim bilemiyorum diyor. Limen erade bihi veşallahu teala. Kim ki Allah'ın celşanı rızasını talep ederek, isteyerek bir kişi ilmi hadisle meşgul olsa, hadis ilmiyle meşgul olsa bundan daha üstün bir ibadet eftar bilemiyorum diyor. Ve bunun tabi gerekçesi nedir? Açıklıyor. Lenne nase yatırcın ileyhi fizim ümürihim hatta fi teamihim ve şerabihim buyuruyor bakınız. Şimdi bütün insanlar diyor ilmi hadise muhtaçtırlar bütün işlerinde hatta yemelerinde içmelerinde bile diyor. İlmi hadiste. Yemek nasıl yenecek? Yeme nasıl başlanacak? Haramı, mekruhu, helalı, şunları, bunları nasıl içilecek? Yatması olacak, hatta tuvalete nasıl girecek bak muhteremler. Tuvalete nasıl girecek? Girerken ne okunacak? Hangi ayak tuvalete girilecek? Tuvalete nasıl çıkılacak? Ne okunacak? Camiye nasıl girilecek? Hangi ayakta girilecek? Girerken ne okunacak? Yani günlük yaşantılarımızın her saniyesinde ne yapmamız gerekiyorsa hep bana şey bildirmiş bunlar derler. Yatarken nasıl yatacağız yattığımız zaman? Tabi yatmanda sünnet-i sinnesi var. Mesela abdesti yatmak, sağa dönüp yatmak, kıble dönüp yatmak, kalkış nasıl kalkılacak, yatarken ne okunacak, kalkışta ne okunacak? Bakın muhteremler, günlük hayatımız, yaşantımızın her işinde banyoya nasıl gireceğiz, banyo nasıl oturacağız, yani kıbleye neremiz gelecek banyoda, gusat nasıl başlayacağız, orada okur mu okurmaz mı oradan, nasıl yapacağız? Hatta kişinin eşiyle yatması, çocuğun durumu da buna bağlı muhteremler. Yani insanın eşi yatması, çocuğun durumu da buna bağlı. Bunun için demek ki günlük hayatımız, yaşantımızın her saniyesinde mutlaka hadis-i şeriflere, yani sünnet-i seniyeye uymamız gerekiyor. Buna muhtaçız ben işte. Bunun için elinden gelir kadar hadis-i şerif bilmemiz gerekiyor. Bir de gelelim inşallah hadis-i şerifin sevaplarına şimdi. Hadis-i şerif Tirmizi'den aldım bunu. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, nedir Allah'a emreyen? Allah şu kişinin yüzünü nurlandırsın, güldürsün, yüzü beyazlasın yani. Yani Peygamberimizin bir duası oluyor şimdi. Semiya minne şeyen febellegahu kema semiyahu. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, bir kimse diyor bizden, peygamberimizden duyduğu gibi hadis-i şerifi diğer Müslümanlara ulaştırırsa, tebliğ ederse, Allah o kişinin yüzünü nurlandırsın, Allah'ın yüzünü güzelleştirsin, beyaz olsun buraya. Ferubbe mübellegin ev'a min sami'in. Çok tebliğ olunan kişi var ki, yani o anda peygamber görmüyor kendisi. Sonradan dünyaya gelmiş, çok tebliğ olunan kişi var ki, duyandan bunu daha iyi anlar. Demek ki öyle hadis-i şerifler var ki, onlar sahabe yanışlar, meşhur sahabe için onlar. Mesela kıyamete ilgili olarak, biraz da günümüzde teknoloji ilgili hadis-i şerifler var mı? Derler. O zaman da buna bilmiyor tabi bunlar. Mesela bulutlarla ilgili, yağmurla ilgili, güneş tutulması namazı var. Bak muhteremler. Onunla o gün şey bilmiyordu onu pek, onu da bilmiyordu. Demek ki Resulullah birazdan buyuruyor, öyle tebliğ olunan kişi var ki sonradan gelecek, şu anda dinleyenden o bunu daha iyi anlayacak. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Hadis-i Şerif Tabarani'den, men hafıza ala ümmeti erbe'ine hadisen. Bir kimse ümmetime bildirmek için 40 hadis-i şerif ezberlerse, biliyorsunuz ulemaların pek çokları bu işi yapmışlar. Hadisi erbeyin diye, 40 hadis diye kitap yazmışlar. Bu sevaba girmek için. Demek ki her Müslüman hiç olmazsa 40 hadis-i şerifi belleyip, hiç olmazsa anlamını güzel belleyip, bunu diğer Müslümanlara tevhid etmemiz gerekiyor. فِيمَا يَنْفَوْهُمْ مِنْ اَمْرِ دِينِهِمْ. Bir kimse ümmetime buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri tevhid etmek için 40 hadis-i şerifi ezberlerse din işlerinde onlara yararı olan hadis-i şeriflere bakınız. فِيمَا يَنْفَوْهُمْ مِنْ اَمْرِ دِينِهِمْ gilas şekeri. Öyle hikaye mikaye değil de din konusunda yararlı olan ezberlerse bu isyemine kıyameti minel ulemai. O kimse kıyamet günü mahşere gelirken alimler grubuyla beraber kabrinden kaldırılacak. Yine hadis-i şerif bununla ilgili olarak Ebu Nuaym'ın rivayet hadis-i şerifte men te'alleme ebun hadisen. Bir kimse yine 40 hadis-i şerifi bellese, öğrense. Bunda bakın hafize yok. Ezberi yok bunda. Demek ki bir kimse 40 hadis-i şerifi kitaptan olsun, efendim CD'den olsun dinleyerek kimse 40 hadis-i şerifi kimse öğrense. Anlamını, ahkamını, hükmünü öğrense. İbtigâ-i beşillâh-i teâlâ Allah'ın rızasını talep ederek. Yani bir şey biliyorum. Böyle bir bilgiçlik taslamak için değil de sırf Allah rızası için öğrense. لِيُعَلِّمَ بِهِ اُمَّتِهِ. Sonra bunu ümmetime bildirmek için, öğretmek için. Bakın muhteremler, hep Peygamber'in tavsiyeleri öğrenmek, öğretmek bakınız. Öğrenmek, öğretmek. Akar su gibi, esen yer gibi. Durgun su biliyorsun, durgun su ne olur? Kinden kokar durgun su. Devamlı bir faaliyet olacak. Bu da nedir? İşte İslam'ın bekası, Müslümanların bilinç yaşamaları buna bağlıdır. Öğrenmek, öğretmek. Fî halâlihim ve harâmihim. Bu hadis-i şerifte Peygamber şöyle buyuruyor. Demek ki bir kimse Allah rızasını talep ederek, isteyerek 40 hadis-i şerifi öğrenirse, bellese, ezber olmasa da. Bunu ümmetine bildirmek için. Hadis-i şerif konusu bu da şöyle geçiyor. Fî halâlihim ve harâmihim. Haramlar helal konusunda. Bakın ben de işte. Haram, helal konusunda öğrenirse haşrallahu teâlâ kıyameti âlime. Allah o kimseyi kıyamet gününde ulema sınıfıyla haşr edecek. Haşr yani mahşere gelecek şimdi. Bakın hemen kolera bu şehrinde bu şekilde haberlece. Yine hadis-i şerif Kirmani'nin hadis-i şerif benden aldım bunu da. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, ben hafize ala ümmeti, buna da hafize geliyor, bir kimse ezberlerse buna geliyor. Ebu hadisler, 40 hadis-i şerif geliyor burada. Hayır, burada 40 hadis-i şerif geliyor mesela, 40 o geliyor burada. Mine sünneti, bu hadise de sünnette ilgili, sünnette ilgili. Yani Yemen sünneti var biliyorsunuz, namaz sünnetleri var, tesbihatın sünnetleri var. Demek ki bir kimse sünnetle ilgili kıraat-ı şerifi ezberlerse. Hatta yüeddiyeha ileyhim, ümmetime bunu tevdi etmek üzere, aktarmak üzere. Kendi kalmayacak yine ama. Ezberlenmiş, içine kalmış. O gene yararlı olmuyor tabii. Şimdi bir hadis-i şerif buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, yağan yağmur üç türlü toprağa yağar. Yani toprağa üç ayrı peygam burada böyle. Birincisi sert, kayalı toprak. Daha yağmur düşerken hiç suyu kabul etmez kaya sert. Hemen geri teper. Yağından geri üzerine sıçrar. İkincisi çok kumsal. Çöl toprakları. Buraya yağmur yağar ama üstten yağar, alttan süzülür, boşa gider gene. Ekim bir şey olmaz bunda. Üçüncüsü, işte mümbit topraklar. Yağmur yağar, bunu hemen geri atmaz. Hemen kumsal gibi süzmez, toprak üzerinde biraz durur. Toprak bunu yavaş yavaş emer, içine sindirir. Ondan sonra bitki yermeye başlar. İşte insanlar da buna benzetiyor Peygamber tarafından muhteremler. Öyle kişiler var ki onlara gerçekte söylendiği zaman sert kayalar gibi hemen buna bir tepki olur. Karşı tepki olur bunlarda. Hatta kudururlar böyle, kızarlar. İrticamla şeyde bağırışırlar bunlar. Yani bunların gerçeğini kabul edemezler. İkincisi de o kumsal verimsiz topraklar gibi dinler, sakindir. He he he de baş sallar ama bir vaat-ı sözümüz bir kulağın girir, birinden çıkar böyle. İslam yaşamaz ama. Üçüncü insanlar, bunlar işte mümin toprağa benziyor böylece. Dinler böyle. Alır bunları, dinler. Bunu yavaş içine, kalbini içine bunları sindirir. Ondan sonra amel etmeye başlar. Yani bitki vermeye, nebat vermeye başlar. Başlarlar. İşte bakın peygamber hep tavsiye bu yönde geliyor. Demek ki bir kimse en aşağı 40 hadis-i şerifi bu hadis-i şerife göre ezberlerse, öncekilerine bellerse, öğrenirse mine sünneti sünnetlerle ilgili. Buna dikkat edin. Tabi bazı mesela eski olayla ilgili hikayemsi şeyler de var. Onlar da insan merak edebilir. Ama sevap o kadar eksik onların sevabı. Hatta yüediha ileyhim ümmetime tevdi etmek üzere, bildirmek üzere bir kimse hadis-i şerifi bellerse sünnet ilgili olarak kuntu levi şefian ve şehiden yevmel kıyameti buyurmaz. O kimseye şefi olurum. Şefi şefaatçi olurum peygamber. Ve şehiden o kimse için orada şahitlik yapacağım. Kıyamet gününde. Ne yine? Evet ya Rabbi bu kulum ümmetini benim ya Rabbi. Hadis-i şerifimi ezberledi ya Rabbi. Ümmetini tebliğ ederken ona hem şefaatçi bulunacağım hem onun lehine orada şahit yapacağım bu peygamber buyuruyor. Bir de kişi öldükten sonra da arkadan bırakacağı eser. Hadis-i şerif bununla ilgili hadis okuyorum inşallah. Deylimi'nin rivayeti hadis-i şerif. Men tereke erbeyni hadisen badem mevtihi. Bir kimse ölümden sonra arkasından 40 hadis-i şerif bıraksa. Bu tabi 40 hadis-i ilgili bir kitapta olabilir muhteremler. Mesela böyle CD bant olabilir. Tabii kişi bunu kendi konuşmasa bile böyle hazır bir şeyi alıp mesela kişi birine hediye edebilir. Edebilir. Hangi tür olursa olsun bir kimse ölümünden sonra arkasında Müslüman için yararlı olan kardeşleri bırakırsa pöhü ve o kimse refiki fin cenneti bakın şimdiye bakmadı. O kimse cennette benim refikim, arkadaşım gibi yakın buraya bakınız. Çünkü aslında hadis-i şerifi sevmek peygamberi sevmek anlamına geliyor aziz cemaatimiz yani. Gerçekten hadis-i şerifteki özelliğe bakın muhteremler. Hadis-i şerifin aslında, yani metin dediğimiz, peygamber kullandığı kelimelere bakınız, gerçekten tatlı kelimeler. Şimdi Arapça bilenler bunu fark ederler. Arapça mesela hadis-i şerifin şehri açıklamaları vardır. Tefsirler vardır, açıklamalar yani ayetin açıklamaları vardır. Bu gibi çok böyle Arapça fıkıh kuralı şunlar bunlar vardır. Fakat bunun arasında hadis-i şerif kelimeleri geçtiği zamanlar emin olun hadis-i şerifteki o halabet tat, o feyiz başka oluyor. Mesela bak bir peygamber buyuruyor böyle şey. Men tereke erbeyni hadisen bade mevdi'yi bakınız. Bu kelimeler aynen peygamber ağzına çıkmış kelimeler böyle. Çıkmış böyle. Yani şu anda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sanki burada mane bulunuyor. Bize bunu söylüyor. Ondan mı dinliyor böylece? Yani hiçbir şeyi oramaksızın kelimeler, peygamber sözleri bunlar böylece. Bunun için demek ki hadis-i şerifi sevmek demek ne anlama geliyor? Peygamberi sevmek. Tabii o asra biz erişemedik adı cemaatimiz. Yani peygamberimize sahabe olamadık. Niye olamadık? Tabii layık değiliz adı cemaatimiz. Onların çifti çile vardı mı? Sahabeler vardı mı? Ben vardır. Hicret, göç, açlık, baskı, işkence. Böyle. Hiç rahat yüzü yok böyle. İslam'ı savunma, İslam devletinin kuvvetimizi savunma. Böyle. O çöllerde, o çöl sıcağında, çöl doğasında İslam için çalışma. Onların da nefisleri vardı. Onların da eşi hanımı vardı muhteremler. Onların da evi barkları vardı. Ama onlar çocuk çocuğuna doya diye onlar bir araya gelemediler bile böylece. Mesela birine örnek vereyim, şu an aklıma geldi. Hazreti Abdullah Hazretleri, Abdullah bin Revah Hazretleri, Ensar'dan. Mute'de savaş durumunda Hazreti Zeyd şehit oldu. Sancağı Hazreti Cafer aldı. Şimdi bu bekliyor, sonra kendisine gelecek. Üçüncü buna o görev verilip peygamberdi. Hazreti Cafer de şehit oldu. Eline sancağı aldı. Ordunun başında. Bu da şehit olacağını biliyor ama işte kendisini de efendice. Onu da biliyor. Bir anda şeytan içine bir vesvese verdi şeytan. Dürtükleme kalbine. Ne verdi ona? Tabii şeytan çok aşırı akıllı. Şeytan boşa uğraşmaz. Ne verdi? Hazreti Abla bin Revva'nın gönlünde iki tane sevgi varmış, dünya ile bağlantısı olmuş. Dünya iki tane bağlantısı olmuş. Biri çok sevdiği bir hurmalığı varmış. İçinde güzel tatlı suyu çıkan kuyusu olan gayet sevdiği hurmalığı. Bunu çok severmiş. Gidermiş hurmalığına bazen, oturmuşlar orada, tatlı içermiş. Bir de son olarak evlendiği genç güzel bir hanımı varmış. Onlar çok seviyormuş. Şeytan o anda ikisinin hayalini gözüne getiriyor. Bak sen burada boş öleceksin burada. Bu çöllerde öleceksin, seni altlarda çiğneyecekler. Pestik gibi seni öleceksin burada. Bak hanımın dul kalacak. Kime kime kalacak. Bak kurum başlayan kalacak. Deyince tabii bir anda gönlüne bu geliyor. Geliyor ama elhamdülillah iman kuvveti bunu aşıyor. Şöyle diyor. Ya Rabbi Allah'ım şahit ol. Hanımı üç tane boşadım. Hanım yok artık benim diyor. Ya Rabbi şahit ol. Kurum bahçeyi Müslümanlara vakfettim. O da benim değil artık diyor böyle diyor. Bağırış söylüyor. Bütün, hepsi duyuyorlar. Duyuyorlar. İşte bakın azı cemaatimiz sahabe bunlar böyle şey. Şimdi bizler tabi sahibi olamadık. Zaman geri işlemiyor. O dönem geçti artık böyle şey. Ama layık değildim. Ben kendim için söylüyorum ben. Onların yaptığını düşünüyorum bazı da yani milyonda birini yapamazdım diyorum muhteremler. Bir gece rüyamda adı cemaatini ben pek rüya görmem ne hikmetse bir rüyamda sahabelerden hadi Cabir'i gördüm rüyamda. Sabaha karşı adı Cabir. Şöyle iri yarı. Kendisi güçlü kuvvetli bu şekilde. Bana peygamberin bulunduğu bir savaşta anlattı bana bakma. Ben de işte savaşta peygamberin yanın başındaydım dedi. O arada bir kafir müşrik peygamberin kılıç kaldırıyor. Bunda elinde kılıcı o anda yokmuş neyse. Elini kılıca siper tutuyor, peygamberimize kılıç gelmesin diye. Baş parmağını kesmiş. Parmağını kesildi, rüyamda görmüyor, açık görmüyor. Bak dedi, peygamberimize de bir müşteri kılıç kaldırdı, ona karşı kalkanım kılıcı yoktu, elimi siper etti peygamberi korumak için dedi. Bak parmağım buradan koptu böyle dedi bence. O anda ben öyle duygulandım ki o anda, cemaatimi. İşte duygulandım tabii şu anda. Öyle duygulandım ki o anda, rüyamda kendi kendime şöyle diyorum. Ben bunları kitapta okuyordum. Şimdi ise savaşta olan bir sahabeden bunu dinliyorum. O kadar muazzam duygulandım. O kadar sevinçliyim ki feyiz geliyor bana. Ama uyandım ama. Uyanmasam uyandım tamam. Şimdi düşündüm sonra muhtemelen. Düşündüm sonradan da. Kılıç gelirken acaba ben bunu yapabilir miydim? Yani bunu tabir miydim ben hocam? Parmağıma, elimi tabir miydim acaba ben hocam? İşte sahabeler demek ki onlar layıklı sahibi olmaya. Şimdi gelen bizlere tabi sahibi olmadık adı cemaatimiz. O dönemde yine bir yakınlık vardı Peygamber As-ı Saadet'e. Tabi'in deniyor. Peygamberimize yetişemeyenler ama sahabeye yetişenler vardı. Ne yaptı bunlar? O tabi'inler Peygamberimizi göremedikleri için, yakın olduğu için, zamanları için, hatta bazıları iman ettiği halde uzaktan, gaipten ettiği halde, işte Medine'ye giderim, Peygamberimizi ederim. İşte devem doğursun bakayım, kurmalarımı toplayayım bakayım, işte şunu yapayım bakayım, oyalanmış bu şekilde derken zaman geliyor, artık devesine biniyor, Medine'ye gideyim de Resulullah bir gözüme göreyim bakalım. Hem tabi olma sahibi olacak. Tabi'in şu anda kendisi. Öyle tabi oldu ki adı cemaatimiz Medine'ye yaklaşınca baktı Medine, kararmış Medine. Allah Allah. Medine'de kimse gülmüyor hiç böyle. Hatta tabi'nin böyle birisi Medine'ye gelirken Medine dışında bir çobana rastlıyor. Çobanın koyun sürüleri karışmış çölde, karmakarışık olmuşlar. Çoban şebiye dayanmış, ağlıyordu çoban orada. Çobana göre, arkadaş acaba sen diye ne oldu? Hasta mısın? Ne oldu? Bak senin sürün dağılmış, kaybolmuş. Buna bakmıyor musun? Çoban doğru da, arkadaş Resulullah gitti. Koyunda gitsin o çobana diye böylece. Peygamberimizin dünyayı ne yapayım ben diyorum böylece. İşte onların bazıları artık Medine'ye geldiler ama peygamberi göremedi bazıları. Onların genç hayatları hep karardı sonra böyle. İşte onlar yaşamları boyunca hep ağlı gülmedi Allah'ın cemaatimiz. Diğerleri de ne yaptı diğer tabiinler de? Onlar da peygamberi göremediler ama peygamberi gören gözlere baktılar. Ona baktılar böylece. Hele sahabelerin son zamanlarında mesela Şam'a, Bağdat'a, oraya, Basra'ya, Küfe'ye, şuraya, buraya bir sahabe geldi mi artık halk toplanıyor böyle şey. Sahabe geliyor. O peygamberi görmüş, peygamberin yanında bulunmuş diye toplandı muhteremler. Biz tabii onu da kaçırdık şimdi biz böylece. Sahabeyi de kaçırdık, tabiini de kaçırdık. Şimdi var bir elimizde bir tek bizim bir sevinirici bir elimizdeki bir imkan nedir? Peygamberimizin bari sözleri aynen duruyor şu muhteremler. Doğruyor bence. Şu farkla ki o sözler nasıl ki mikrofonla hoparlöre böyle bir ses naklediliyorsa bugün ona benziyor bence. Yani sözler Peygamber Ali Hazretleri'nin bize mikrofonuz şu anda. Mikrofonu şöylece o da dinleniyor. Ama söz, hadis Peygamber'in sözü muhterem böylece. Onun sözü böylece. Hadis-i şerifler, aziz cemaatimiz, hadisi sahih deniyor. Hadisleri zayıf deniyor. Mevkuf, mürsel, meşhur, aziz, mütevatir gibi bölümleri var şimdi bunlar. Tabi bunlar ilmi mesele, bunlar gerçi ama inşallah çok kısa bundan bahsedeyim nasıl olsa inşallah azıcık madem bilginiz olması için. Hadis-i şerif, herkes alır mı hadis-i şerif muhteremler? Şartları var mı ben işte? Önce kişi adil olacak. Bir örnek vereyim. İmam Buhari Tirkin aklıma geldi şu anda. O mübarek zat Allah'ından razı olsun inşallah muhteremler. O mübarek zat o andaki İslam bütün alem dolaştı. Anlaşıcı topladı. Soruyor, kimler hadis-i şerifi güzel biliyorlarsa ayaklarına gitti, ondan aldı hadis-i şerifi. Bir yerde birine buna bahsediyorlar. Filan yerde bir kimse var. İşte koyun sürüsü var. Koyun sürüsüne otatıyor kendisi ama çok şey biliyor. Diyor kendisine. O hadis almak üzere oraya gidiyor. Önce karşıdan o kişiyi bir gözetliyor. Gözetliyor. O arada koyunun bir üstüne ayrılmış, uzaklaşırken diyor ki işte koyun sahibi avuç açı, tal tal yani gel gel, tal böyle gel diyor. Ama avucunda sanki bir şey var da koyun sanki bir şey verecek, uzatıyor elini böylece. Koyun da bu sefer, işte on, tabi orada koyun da biliyor Arapça onları, öyle diyor onlar, tal gel gel diyor. Koyun da avucunda bunun bir şey varmış, bir şey verecek gibi diye koyun buna geliyor. Avucuna geliyor, avucu boşmuş, hayvan geri dönüyor. Hayvan geri döndüğü gibi İmam Hazretleri de hemen geri dönüyor. Hiç kişiyi görmüyor. Diyorlar, ya İmam diyorlar, bak bu kadar yoldan geldin. Kaç yoldan geldin diyorlar. Bu kişi hadisleri çok biliyor ama. Bundan bayağı uzman kendisi. Niye bunda hiç görüşmedin? O kişi yalancı, aldatıcı. Ondan şey almam ben diyor. Peki ne biliyorsun? Daha ki tanışmadan kendisiyle bak koyunu aldattı diye. Tal dedi. Avcım bir şey almış ki hayvana böyle kandırdı. Yalan söyledi. Ona da şey alınmaz diye muhtemelen bakın. Yani hadisin nakline hadis ravileri. Ravileri. Önce bunların adil deniyor, adalet olması. Tekva üzere, beş vakit namazında haramdan sakınan, hiç yalan söylemediği, güvenilir, dürüst kişi olduğu çevresinde bilinen kişiler olacak. Hafızası kuvvetli olacak. İnancı, itikadı, imanı gayet kuvvetli olacak. Bu şekilde anlıyor bunlar. Kitaba geçinceye kadar günüm o zaman. Tabi daha önceden kişiye gelinceye kadar. Hadis-i şerifler ravileri, yani senedi olan kişi, şahıslar. Bunların her biri inceleniyor sonradan. Hayatı inceliyor bunların. Bunların gerçi her birinde adil gün olduğu anlaşılmışsa, hafızlara da kuvveti anlaşılmışsa, bu hadis-i şerife hadisi sahih deniyor buna. Bir de hadisi hasen var. O da sahih aslında ama hadis sahih derecesinden değil. İkinci derece şey. Neden? Hadis rivayet eden kişiler her biri gayet tekva, adil, her bakımdan dürüst. Yalnız hafızaları pek o kadar kuvvetli değil. Kuvvetli değil, hasen deniyor. Bir de hadis lizzati sahih, ligari sahih var. Bir hadis-i şerif o kadar senede kuvvetli değil ama onu destekleyen o anlamda çok hadis-i şerifte de var. Azı kuvvetlenmiş oluyor aziz cemaatimiz. Bir de hadiste mevkuf deniyor, mevkuf. Mesela sahabeden birinden rivayet ediliyor. Tabi'in, An-ı Ali'in, Şan Enes'in onlar rivayet ediyor. Sahabeden rivayet ediyor, oradan geliyor. Peki ama acaba o bu sahabenin görüşü mü, o sahabenin peygamberi duydu mu, bilinmiyor. Buna hadiste mevkuf deniyor, merfu olamıyor. Merfu, Resulullah'tan hadisler. Umuş oluyor. Bunun gibi adı cemaatimiz, hadis-i şerifler çeşitleri de var. İşte bunlar da var. Bunlar da usulü hadis deniyor. Usulü ulaması ama günümüzde artık bilim kalkmış muhteremler. Biz onu tanımayız için onlar, biz tanımayız böyle şey. O dönemde o, onu tanınlar için. Hadis-i şerifin her birinin etiketi üzerinde. Sahih mi, zayıf mı, hasen mi, aziz mi, meşru mu, tevat neyse üzerine muhteremler, araştırmış bunlar, hazırlamışlar bunlar. Şimdi inşallah adı cemaatimiz nasip olsun inşallah, haftaya başlayalım inşallah. Her hafta 10 hadis-i şerif, her hafta başlı konu ilgili olarak inşallah. Peygamber'in sözlerinden muhteremler, inşallah Teala biz de yaşamımızı uydurma çalışır adı cemaatimiz böylece. Sahabeden öyle sahabeler vardı ki, öyle sahabe vardı ki sahabelerden, hayatında Peygamberimizin yapmadığı bir şey yapmazdı hiç. Mesela bir örnek vereyim bak aziz cemaatimiz. Bu sahabe de tabiinden birisi. Etli pilav yememiş hiç bakın muhtemelenler. Nereye gitse, özellikle tabi'in, tebi'in, tabi'in zamanında çok bolluk oldu, zenginlik oldu İslam ülkesinde. Muazzam birdenbire çok aşırı zenginlik oldu. O kadar muazzam zenginlik oldu. Bu zat ne yapıyor? Nereye giderse etli pilav hiç yememiş. Yemiyor. Niye böyle yemiyorsunuz? Ben araştırdım. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eti ayrı yemiş, pirinç falan ayrı yemiş buyuruyor. İzi karıştırmamış buyuruyor. Yani biz tabii yiyoruz bu zaman tabii. Yani mekruh falan değil bu. Mekruh değil. Ama yani öyle Allah dostları gelmiş ki, öyle peygamber aşıkları gelmiş ki, her en ince detayında bile peygamber tabi olarak bakmıştır. Hazreti Ömer'in oğlu Hazreti Abdullah. Dört Abdullah meşhurdur bunlar. Bu hacca giderken ne yapıyormuş? Peygamber buradan mola verdi. 20 devesinden peygamber oturmuşsa oturuyor. Namaz kılmışsa namazla bakıyorlar. O da peygamber su içmişse o da su içiyor bakıyorlar. Yani peygamber sevgisi peygambere tabi olma. İnşallah bizler de evimizden geldiği ölçüde günlük yaşantımızda muhtemelenler. İnşallah her hafta inşallah ona şey beyanacağım inşallah bu da inşallah. Yani her konuda inşallah bu da inşallah. İnşallah biz de bütün yaşantımızı peygamber hayatına benzetmeye çalışalım az cemaatimiz. Lillahi Fatiha.